aceptar. Esto es todo lo que te puedo dar. Un pobre, pobre, pobre, pobre. Pobre, pobre, pobre, pobre. Pobre, pobre, pobre, pobre. Y un pobre corazón no más. Pobre, pobre, pobre, pobre. Pobre, pobre, pobre, pobre. Pobre, pobre, pobre, pobre. Y un pobre corazón no más. Pobre, pobre, pobre.